مولوی صاحب د البیرونی لیسې څخه عبدالباقی او عبدالباری په ګډه سره لیکي، موږ پوښتنې لرو، هیله ده که جواب را کړئ. هغه دا چې که چیرې یو مسافر په سفر کې خپل مونځ پوره وکړي، یعنې فرض مونځ یې پوره پر ځای کړ، د هغه لمونځ څنګه دی؟ ځواب راکړه. حضراتو، په سفر کې د څلورو پر ځای به دوه کوئ: ماپښین فرض، د مازدیګر فرض او د ماخوستن فرض. دا درې لمونځونه په سفر کې قصر بولي. او قرآن پاک دا مسئله راوړې ده، بیا پس له هغه چې اسلام غلبه پیدا کړه او د کافرانو خوف دفع شو، فخفل حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضي الله عنه وسؤال وكي وحضرت پیغمبر اسلام علیه السلام مباركته عرض وكي وليا رسول الله الله جل جلاله هو تاسي د کافرانو خوف درلود، ډېر حراس م درلود، نو تاسي قصر د لمانځه کوئ د څلورو پر ځای دوه رکعته فرض وکي. نن ورځ اسلام غلبه پیدا کړه، موږ ولې قصر کوو؟ ولې په سفر کې هغه څلور پوره ونه کړو؟ نو رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم همدا جواب ورکی ولداد ورکات فریشو ولف سفر کی ولداد طرف دا الله صدقه دا خدای پاک صدقه قبول کی میر دوی. نو حضرت امام صاحب دا دغه حدیث مقدس بخاطر دا امر کړی دی چې هر مسافر چې څلور رکعت فرض وکړه پوره، هغه عاصي دی، هغه عاصم دی، هغه ګناهګار دی، هغه د خدای صدقه یې رد کړه او نیکړه قبوله. لیکن هنوز د فرض غواړي اخلاص دي حضراتو، که د دوو رکعتو پر ځای ماپښین مازدیګر ماخوستن دغه درې لمونځونه که د دوو پر ځای څلور پوره کړه مسافر، د فرض غواړي اخلاص دي. دوه رکعت یې نفل وه، دوه یې فرض وه، اختلاط د نفل او د فرض یې وکړي، نفل یې د فرض سره په یوه نیت په یوه سلام ادا کړه، په دغه جهت عاصي دي، ګناهګار دي. اما هغه دوه فریضه چې پرده وه هغه یې ادا کړه، اما په دې شرط که دا اوله ناسته کړې وه او که مسافر سه اوله ناسته پاته سوه، څلور یې فره کړې، دا لمونځ یې فاسد دي، فاسد دي، باطل دي. ولې علت هم دا چې د مسافر دپاره اوله ناسته آخره ده، آخره ناسته فریضه ده. نو چې فرض یو سړی په لمانځه کې پرېږدي، د هغه علاج په سجدسا و هم نشي کېدای، بېرته به د سر لمونځ راګرځي. خو مطلب په سفر کې دوه رکعته فرض کوي، هم دا څلور رکعت او یتر د ماښام لمونځ سنن، دا پر هغه خپل حال باقي پاتې دي. والسلام.